50 languages. 82. Minulý čas 2. Musel si zavolat lékaře. Musel si zavolat policii. Máte to telefonní číslo? Teď jsem ho ještě měl. Máte tu adresu? Teď jsem ji ještě měl. Máte ten plán města? Teď jsem ho ještě měl. Přišel včas? Nemohl přijít včas. Našel cestu? Nemohl najít cestu. Rozuměl ti? Nerozuměl mi. Proč si nemohl najít cestu? Proč si mu nerozuměl? Nemohl jsem přijít včas, protože nejel žádný autobus. Nemohl jsem najít cestu, protože jsem neměl plán města. Nerozuměl jsem mu, protože ta hudba byla moc hlasitá. Musel jsem si vzít taxi. Musel jsem vypnout rádio.